Ne oldu sonuçta? Bu adamlar geldiler, Medine'ye geldiler, Halife Osman'ın sarayına bastılar muhteremler. Halife Osman böyle. O sarayına bastılar. Tabi muhasıra ettiler sarayını, dışarı çıkamadılar. Sonunda onu şehit ettiler Halife Osman'ın muhteremler. Kur'an-ı Kerim okurken onu şehit ettiler Halife Osman'ın muhteremler böyle. Osman biliyor şehit olacağını muhteremler zaten biliyordu. Hatta bir akşam önceden Peygamberimiz geldi rüyasına. Osman yarın oruçlu ol, yanımızda iftar edersiniz buyurmadım ben böyle. O da oruçlu böyle. Çok Kur'an okurdu. Devamlı Kur'an okuruyor böyle. O Kur'an'dan feyiz almış muhtemelen. O derya dalmış, dalmış derya Osman Hazretleri böyle. Kur'an okurken üç kişi içeri girirler. Başka komşu, altı yer içerisine girirler. Biri tut sakalını kaldırdı, o titredi yapamadı. Diğerler ikisini attılar bunlar. O da şehit etti okurken böylece böyle. Şehit edildikten sonra bu asiler, Medine hakim olan Medine müdürlüğü böyle. Ya terör üstürüyorlar orada. Halk korku içerisinde derken devlet başıboş kaldı. Sonra halife olarak hastane seçildi. Yani böyle. Seçildi ama ordu içerisinde işçiler daha kalabalıklar böyle. Onlara tabii ceza veremiyor. Bunun üzerine yine fitne çıktı. İki aralı İslam alemi o anda. Birinin görüşüne göre katillere cezanın verilmesi gerekiyor. O zaman katledildi, öldürüldü, şehit edildi. Katiller serbest gezici olarak böyle. Hem bunlar idamı gerekiyor. Yani kısas öldürmesi gerekiyor. Hastanesi ne diyor böyle? Şu anda bunu beceremeyiz diye böyle. Henüz daha devlet hakimiyeti kuramadı. Ortada karışık. Yani sokaktaki insanın sözü geçiyor. Bu işi beceremeyiz şu anda. Önce de bir adilsin. Ondan sonra beri duncasını bilirken iki aralar bu şekilde bunlar böyle. Bu arada Hazreti Muaviye, Hazreti diyorum adı muhteremler, o da çünkü sahabedir böyle. O da sahabedir. O da Şam valisi idi. Ama Suriye'nin tamı ona ait böyle. Yani bir nevi devlet başkanı gibiydi. Hürdü arada. O da Hazreti Osman'ın akrabası oluyor. Onun kanını dava ederek onun hakkı kurmuş gibi böyle. O hastalığı biat etmedi. Yani tanımadı halifeliğini. Tanımayınca İslam alemi ikiye bölündü onda. Ortadan bölündü. Şam merkezi, Suriye bütün tamamı, Filistin kısımları da Hazreti Muaviye'ye tabi oldular. Hazreti Ali bu defa Medine'den çıktı. Onlarla tabi mücadele etmesi gerekiyor. İslam'ı bölünmesin diye. Böyle bir olmasın İslam'ı derken Irak'a geldi, Küfe'ye geldi. Küfe şehri. Şimdi yok o şehir. Oraya geldi. Merkez orası oldu böyle. Bir taraf Hazreti taraftarı, diğeri de Hazreti Muaviye taraftarı. Yani siyaset yönünden iki ayrıldı böylece. Hatta sahabeler, üç ayrıldı sahabeler. Bir kısmı Hazreti taraftarı oldu sahabelerin çoğunluğu, büyük çoğunluğu. Bazıları da Muaviye taraftarı oldu. Bazıları da çekimser kaldı, karışmadılar bu taraftarı. Hazreti 5 yıla yakın halifeliği yaptı. Fakat en zorlu günlerle uğraştı bu dönemde. Cemel vakası oldu. Yani deve olayı oldu. O konuya girmeyeceğim. Sıffin denen yerde ovada savaş oldu. Şam ulusları arasında. Bir de hariciler vardı. Hariciler vardı. İkisi başka. Onlarla uğraştı. Ve sonunda Hazreti Ali şehit edildi muhtemelen böyle, Küfe'de böyle. Ama biliyor şehit olacağını, kendisi biliyordu böyle. Hatta gün hepsini biliyormuş şehit olacağını. Ramazan'da oldu. Ramazan artık başı yarısından sonra akşam 3 yapma iftarını da alıyor. Ben diyor yakında şehit olacağım. Mevlam'a diyor İçim boş gideyim diyor. Yani mide bağırsaklara boş gideyim Mevlam'a diyor böyle diyor. Ramazan 20. günü, yani bir akşam önce Kadir Gecesi böyle. 20. günü, o gün de Cuma'ydı. Sabah namazına gidecek. Mescide namaz kılınma, küfe, mescide gidecek böylece. Bir harici, ne Muhammed tarafı, ne Ali taraftarı. Bir harici ne yaptı muhtemelen böyle? Onu bekliyordu orada, iki arkadaşla beraber. Hastane bahçesi vardı, ördekleri de vardı bahçesinde, onu ördekleri severdi. Tam çıktı, ördekler başladı bağırmaya, sabah ezanlar önce yaptı. Ördekler başladı bağırışmaya. Halbuki ki bırak onu, haklı vardı böyle. O sezi tam meseleyi böyle. Tam dış kapıya geldi, biri haricinin biri kılıç salladı, kapının üstüne geldi. İbn-i Mürcem denen, adı Abdurrahman, o kafirin, İbn-i Mürcem denen o kişi, o hastanın başına kılıçla vurdu, derin yaraştı başında. Yakandı İbn-i Mürcem, yine kaçtılar. Hastane buyurdu, bunu tutun bakalım bu şekilde. Eğer ben ölürsem, kısa sonra ölürsün bunu dedi böyle. Hazreti Ali Radhazı'nın muhteremler, o yaradan tabii kurtulamadı. Şehit olarak böyle kavuştu. Küfe'de defin oldu orada böyle. Hazreti Ali şehit olunca Radhazı Hazretleri, ona bağlı olan Küfeliler, Küfe halkı, Küfe şehir idi o zamanlar yani. İmam Hazretleri buyurdu şehir de böyle, Küfe şehri. Bu defa oğlu Hazreti Hasan'a biat ettiler, ona bağlandılar. 40.000 kişi vardı, eli kılıç tutan, yani türlü kadın, hasta, yaşlı, ağrış böyle. Eli kılıç tutan, savaş ehli 40.000 kişi ona biat ettiler böylece. Onu halife olarak tanıdılar. Hazreti Hasan Hazretleri yumuşak tabiatlıydı böyle muhtemelen. Bir de Peygamber'e benzeyen en iyi insan oydu muhtemelen. Yani onu gören Peygamber'i görür zannederdi muhtemelen. Dedesi var Peygamber'e böyle. O zannederdi bu şekilde. Hatta bir gün Peygamber'i kız evine gitti. Fatıma adı Zehra Hazretleri böyle. Evine gitti Hazretleri. Bahtaki Hasan ile Hüseyin, iki kardeş, güreşiyorlar. Peygamber çok sever torunlarını. Böyle. Öz onları görmeye giderdi. Onlar onlarla beraber peygamber böyle. Bahtı ikisi güreşiyorlar. Peygamber bize Hasan'a yardım ediyor. Afiyet olsun, yardımcı oluyor ona. Dedi ki kızı Fatıma, baba ne yapıyorsun baba? Hasan büyük, Hüseyin 3 yaş küçük ondan böyle. Niye Hüseyin'e yardım etmiyorsun, Hasan'a yardım ediyorsun? Kızım Fatıma, ona cevap yardım ediyor, cevap ona yardım ediyor, cevap ona yardım ediyor Hüseyin'e. Hem bu yardım edin diyor. Yani Peygamber'in sevdiği Hasan Hüseyin muhteremler, o halife oldu böyle. Halim Selim'di böylece kendisi. Bu tabi orada beraber hazırlar bunlar. Diğer yandan Muaviye Hazretleri, Radhi Hazretleri, halife oluyor diyorum böyle, sahibi olduğu için. Haber aldı, Hazretleri şehit oldu. Tabi bir de siyasi maksatlar var tabi bu işler böylece. Dünyada menfaat da tabi girebiliyor gene, sahibi olsa gönlüne girebiliyor gene böyle. Hazretleri değil onlardan muhtemelen. O tam ehli halde böyle. Yeni halife tam seçilip de yere oturmadan hükümet merkezi Küfe'ye baskı yapmak istedi. Büyük orduyla Küfe'ye geliyor. Hazreti Hasan de ona karşı çıktı bu sefer. 40.000 kişiyle beraber. Yalnız Küfe halkı dönekmiş. Hazreti Muaviye'nin ordusunda tam bir disiplin var. Emir komuta tam devam ediyor. Fakat Küfe ordusunda ise bu emir komuta yok. Karma karşı böylece. Çapuçlar bak, şunlar bunlar bu şekilde. ortada karma karışık. Hatta hastanın evini bile yağmaladılar. O bile yaralandı o anda. Bari hastan baktı muhteremler. Hasan diyorum. Çünkü sinirle aslında. Sad değil, Hasan değil aslında. Sinir, Hasan diyorum ben de. Aslını söyleyeyim böyle. Baktı ki bu odaya savaşa girer, savaşa kanamayacak. Belki savaş biraz devam eder. Ama şu ölü olacak iki taraftan da. Ama sonuç alamayacak. Babası alamadı sonuç muhteremler. Hasan Ali alamadı sonucu böyle. Hazreti Ali muhteremler çok üstün muhteremler. Hazreti Ali ondan. Çok çok ama muazzam üstün. Ama kader öyle muhteremler böyle. Şimdi aslında bir de kader yönünden bakınca işe iş değişiyor. Burada Peygamber Aleyhisselam'ın sağlığında Hilafet-i Badi ümmeti sağlığını seneten. Ümmetinde dedi hilafet, halifelik benden 30 sene buyurmuş. 30 sene benden sonra. Hilafet-i Badi ümmeti. Ümmetimde halifelik dönemi 30 sene. Sümmelikü mülkün bazı. Ondan sonra melik sultanlık başlıyor. Sultan diyor başlıyor. Halife sıradan bir insan gibi. Normal evinde oturur. Eşyasını falan kendisi alır. Omuzu yükünü taşır. Yani kapısında bekçi olmaz. Yani böyle halk arasına karışır. Gayet sağda hayatı yaşar. Yani bir fakir gibi yaşar halife. İslam'ın şeriatını tam uygular böyle. Saltanat ise sarayda oturur. Yani böyle. Emir komuta değiştir, disiplin değiştir bu şekilde. Hastalığı şehit olduğu zamanlar ne kadar olmuştu? 29,5 sene. 30 sene tamamlanmamıştı ama. 29,5 sene olmuştu. Şehit olduğu gibi muhtemelen. Hasan halife oldu. Ne kadar devam etti? 6 ay. 30 sene tamamlandı muhtemelen. Tamamlandı. 10 sene oldu. İşte şeye geçti abi böyle. Muaviye geçti. Yine bir peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Hilafetü bil Medine vel mülkü bil Şam'ı. Halifelik Medine'de olacak, merkez. Mülk sultan ise Şam'da olacak. Bak, hep peygamber bunlar mucizeleri muhteremler. Bak, böyle. Hazreti Aslan baktı ki bu orduyla savaşa girilmeyecek. Ordu ismi orada böyle. Karma karışık ordu. Dünya mefatları var. Haber gönderiyorum Muaviye'ye. Muaviye. Bir çözüm buldum. Ben sana hakkımı değer denildi böyle. Halifenin hakkı bu hakkı kullanabiliyor. Devir hakkını kullanabiliyor. Tabi Hazreti Muaviye de buna candan razı. Anlaştılar. Ve halifeli ona devretti. 30 sene tam dolmuştu ama. Peygamberimizin mucizesi buna tahakkuk etti, gerçekleşti. Halifelik 30 sene tamamlandı. Artık Şam'da Melik Sultanlık mülk dönem başladı. Hazreti Hasan Hazretleri çoğu şunu aldı, Ehl-i Beyt'in yakından aldı böyle. Medine'ye gitti, oraya yerleşti, orada kaldı böyle. Kaldı orada. Hazreti Muaviye tabi zamanla biraz yaşlanınca, aradan bir zaman geçince başladı düşünmeye. 20 sene valilik yaptı. Aslında 20 senede Melik Sultanlık yaptı, halifelik yaptı böyle Şam'da. Sonradan yaşlanınca baktı ki artık ölüm alametleri beliriyor. Hastalık da kendisine başa gelmeye. Düşündü şimdi bu. Dedi ki yerime birine de vilayet bırakmasam İslam evine yine karışabilir. Büyük savaş çıkabilir böyle. Bunu önlemek için ne yaptı? Yerine bir veliaht tayin etmeye karar verdi. Ve o anda gönlünden Hasan geçti muhteremler. Yani en buna layık Hasan'ı gönderdi. Onu gördü. Oğlu Yezid. O sahabe değil. Bunu sevmedi muhteremler. Oğlu Yezid. Bunu duydu muhteremler böyle. Yani babasının kendisinin değil de Hasan'ı yapacağını, yerine bir yapacağını duyunca bu sefer bu kendi kendine plan kurdu muhtemelen böyle. İşte, değil mi? Dünya saltanatı. Yani Allah korusun insana mahvediyor. Ne yaptı bakın muhteremler? Hazreti Hasan eşine, Hasan'ın eşine bir şey, özel bir zehir gönderdi Şam'dan. Çok kuvvetli zehir böyle. Adamlar öyle. Çok da altın gönderdi. Gidin, onu bulun dedi Hasan'a eşine bunun bu şekilde. Eğer de kabul ederse, bu zehirde de bir Hasan içirirse bunu, işte yemeğine, şerbine koyarsa artık, bunu içirirse bunu Hasan öldürürse, bu paraların peşini verin. Daha ben çok daha ben bahşi vereceğim. Ve Şam'a gelsin onu bir ağacı erineceğim onunla beraber. Kadın da diye meyletti. Tabi Hazreti Hasan'ın evinde gayet bir normal evde yaşıyor böyle. Yezid halife sarayda muazzam, konforlu, o günün en konforlu sarayı yeryüzünde belki de böyle. Konforlu sarayında ipekler artık altına, gümüşte her şey içerisinde yüzecek böyle içerisinde. Kadın oraya meyletti. Hazreti Hasan'ı zehirledi muhtemelen böyle. Zehirledi kendisini bu şekilde. Ondan sonra Şam'a gitti. Yani Yezid evlenecek. O devlet başkanının da eşi olacak yani böyle. Şam'a gitti. Yezid babasına sordu. Baba dedi, Hazreti Muaviye, Hasan eşi geliyor onu alayım ben. Almıyorum dedi böyle. Peygamber torununu zehirleyen kadın haindir dedi böyle. Seni zehirliyorum dedi. Almadım ben. Ve bu da onu kısarsan vurma başına beni. Onu öldürürüm muhtemelen. Yani para da kaldı, elime de kalbisi kaldı bu şekilde. O da böyle cezası buldu dünyada. Sonra Yezid, tabii halife oldu. Babasının yerine halife oldu böyle. Yalnız Medine'de bazıları onun halifeliğini tanımadılar. Hazreti Hüseyin, Hasan ikinci oğlu. İlk oğlu, birinci oğlu Hasan'dı. 3. yılda doğdu Hicri. 3 sene sonra doğdu. 3 yaş küçüktür Hasan'ı muhtemelenler. Hasan onu halifeden tanımadı. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zeyd, Zübeyir gibi böyle zatlar bile tanımadılar. Bu defa Medine valisine baskı yapınca onu tanımadılar için. Bunlar Mekke'ye kaçtılar gece karanlığında. Mekke'ye kaçtı gece karanlığında bunlar. Hüseyin Medine'den kaçarken gece karşı bayağı bir kalabalık olarak kaçarken böyle. Kardeşi vardı Muhammed Hanefi, kardeşi. Baba bir kardeş ama. Annesi ayrı. Baba bir kardeşi, Muhammed Hanefi. O dedi ki abisine, abi Hüseyin dedi böyle. Küfelere boşulmazlar. Onu Yezid'i sevmezler onları böyle. Senin belki de adeller belki de küfeye. Onu aldanma diye çok onu icatı bu şekilde böyle. Hatta Hazreti Hasan de devredince halifeliği Muaviye'ye o zaman da karşı yükseliyor bunu çıkmadım benler. Şimdi Mekke'ye gitti. Oraya yerleşti oraya muhtemelenler. Tabii bir peygamber torunu, Fatıma Zehra'nın, Ali Mürteza'nın oğulları böyle, Ehl-i Beyt'in 3 numarası. Tabi bunu herkes, halk seviyor halk ben Mekke-i Mükerreme'de. İbadete meşgul, sohbetine meşgul böyle, irşat insanına meşgulken böylece. Küfeden bu mektup geldi, küfeden bu halkından. Mektup geldi. Ya Hüseyin, bak halifelik senin hakkın. Baban bu yolda şehit oldu. Abin mecbur kaldı, bıraktı Muaviye'yi ama senin hakkın. Yani sen varken Yezid'e düşmez bu. Yezid, İslam halifesi, yani sultanı, emir. Ama içki içerdi muhtemelen bakayım böyle. İçki içerdi böyle böyle. Tambura çalar ve oynatır cariyeleri muhtemelen böyle. Yani namazını kılardı ama yani İslam'la ilgisi çok da fazla. Böyle tekva değil kendisi böyle. O durumda bunu haber gönderirler. İlle derler sen gel dediler işte böyle. Yani Yezid'de kalmasın muhalifelik. Alkolün birisi böyle. Çalgı çalar, tambura çalar. Yani gafil demektir çalgı çalan kişi. Bu şekilde sürekli mektup geldi muhtemelen Bey. 150'yi buldu mektuplar böyle. Heyetler geldiler. Küfeden Mekke'ye geldiler. Ya Hüseyin bu senin hakkın bu. Yani gel sen bu halife üzerine al. İslam alemi böyle baş baş kalmasın. Bunu çok rica ettim muhtemelen böyle. Geldiler küfedenlere böyle. Bir sana sahip çıkıyor orada böyle. Hüseyin de gönül o tarafa kaydı. Yani böyle, gitmek için böylece. Tabii müşavir vardı İslam, danışma vardır. Danıştı Abdülhamid Ömer'e. O daha bunlar biraz daha yaşlı böylece. Ona danıştı. O kesinlikle izin vermedi. Hüseyin küfeye gitme. Küfe halkı dönüktür muhtemelen böyle. Dönüktür. Hatta Hüseyin Medine'den kaçıp demek ki gelirken bile gece yolda biri rastladı muhtemelenler. İbn-i Mutu denen bir sahabe rast geldi. Hüseyin'i gördü. Hüseyin ne diyorsun? Mekke'ye gidiyorum. Dedi yavrum dedim Mekke'de kal. Sakın küfeye dönme. Orası meşhum bir yer. Yani belalı, bela, uğursuz böyle öyle kötü bir yer küfe. Baban şehit oldu orada böyle. Abin çok zahmet çekti. Onlar dönüp onlar gitmedi be. Çok bahsetti bu da böylece. Yine Mekke'de İbn Ömer Hazretleri böyle çok rica etti gitmemesi için muhtemelen böyle. Sen burada kal bak. İslam alemi başlansın şu anda manevi olarak kaldı böyle. İbn-i Abba Hazretleri böyle rica ettiler. Dedik elime değil. İçteki bir his duygu beni zorluyor oraya gitmeme, küfeye gitmeme. Şimdi ayet-i kerime var muhteremler Ali İmran'da. Uhud Harbi'nden sonra ayet-i kerime geldi nazil oldu. Uhud Harbi'ne 70 şehit verdik orada böyle. Uhud'a 70 şehit verdik. Dedik o zaman münafıklar, onlar savaşa girmediler. Döndüler, yoldan döndüler be. 300 tanesi be, döndüler. Dediler ki, eğer dediler bu Ensar muhacirine gitmeseydiler, savaş ölmezlerdi. Boş öldüler böyle. Velam kulle kunt fi yutukum. Kulle kunt fi yutukum. Abim onlara söyle bak, onlara söyle. Eğer siz evinizde bile olsanız ama kimse ölüm yazılmışsa, ecele gelmişse o öleceğine gider kendisi. İlâ mevlâciyeyim bak. Ya. Ya düşüp öleceği yere ayağına gider. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İsa Erdallahu kabz abdin bir erdin. Peygamber bu yadı şeriflerinde Allah-u Teala bir kulunun ruhu almak istediği zaman bir yerde cealle biha haceten. Ona böyle oraya bir acet verir, ihtiyaç verir, oraya gider kendisi muhtemelen böyle. Yani Hazreti Hüseyin Hazretleri tabi boş değil muhtemelen böyle. Yani keramet sahibi böyle, keşif keramet sahibi muhtemelen, duası müstecap böyle. Yani bizim sahibi insan değil mi muhtemelen böyle. Ve buna en yakınları aman gitme küfeye. Onlar dönektir. Küfe belalı bir yer, meşhum bir yer böyle, uğursuz bir yer böyle. O yalvardı buna. Ne dedi? Elime değilim hadi. İrade dışı içine bir his. Yani oraya gidecek yine hadi. Yani. Orada şehit olacak kimse bence. Hazreti Hüseyin bu şekilde mektuplara gelince o da ile gideceğim deyin dediler ki buna bu sefer o danıştığı kişiler ya Hüseyinler kendin gitme. Önce bir yakını gönder küfeye. Sen adına biat alsın. Yani sana balık yemin alsın. Gitsin. Balık alsın bu şekilde. Eğer gittiği kişi küfede iyi karşılansa, orada sana balık yapanlar çok olursa, sen gidersin böyle. Bunun üzerine amcası oğlu Müslüm vardı. Amca oğlu. Cafer oğlu böyle. Onu gönderdi. Kendi adına böyle. O gizlice küfeye gitti. İşte Hüseyin kendisinin gönderdiğini biat almak istedi halifeleri. Olması için 30 bin kişi muhtemelen böyle. Halk coşuyor bir de böyle karşılara bunu böyle. Halkta muazzam bir coşku dalgası oluştu. 30 bin er. Yani savaş ehli. Savaş ehli. Onu biat da böyle. Müslüm'ün elini tutarak böyle. Hüseyin biat da muhtemelen böyle. O da küfede bu coşkuyu, biatı görünce mektup yazdı. Ya Hüseyin bu şekilde durum böyle böyle. Küfe halkı seni bekliyorlar. Burada seni coşkuya bekliyorlar. 30 bin kişi dedi biat aldım. Buraya gelebilirsin böyle. Mektup alınca bu sefer gitmeye karar verdi. Ama çoğu çocuk kalabalık. Amcaoğulları, şunlar, bunlar böyle kızlar, kardeşler efendim kalabalıklar bunlar böylece. Hepsini topluyor böyle. Dedi ki yine İbn-i Ömer İbn-i Abbas Hazretleri, ya Hüseyin, her ne kadar onlara biat etse de, verseler de, yine küf halkına güven olmaz kendilerine. Önce kendin git. Belirsiz olarak önce kendin git. Oradaki durumu gör. Eğer orada durumu hakim olabilirsen, sonra da çalışıyorsun onu. Ve onu alacağım illa böyle. Onun eceli gelmiş bu tane böyle. Ne diyor böyle böyle? Dinlemiyor böyle. Dinleyemiyor böyle. Onların aldığı böyle. Şimdi diğer ne oldu? Küfe'de vali vardı. Numan bin Beşir denen sahabe kendisi. Çok böyle sevmez böyle savaşmamışı böylece. Hasan'ın tarafta da kendisi böyle. Yani Yezid tarafından orada vali atanmıştı. Ama onun gönlü de Hasan'ındaydı muhtemelen böyle. Bu durumu bir duydu tabii Küfe'de. Ama ses çıkarmıyor bu şey böyle. Tabii Küfe'de bir de Yezidiler var böyle. Onun taraftarları var. Bitip hazır Yezid'e. Durum böyle böyle. Numan bin Beşir vali buna göz yumuyor, ses çıkarmıyor. Buraya bir dirayetli bir vali gönder böyle. Bu önlesin bunu. O da hemen Mehdi yazdı. Basra valisine İbn-i Ziyad. Ziyad'ın oğlu. Ziyad nesibi belirsiz. Böyle. Yani babası belirsizdi. Ebüsü olursa da çıkmıyordu ama yani fahişe kanın doymuş Ziyad. Onun oğlu İbn-i Ziyad. Böyle. Yani kana doymayan böyle gayri zalim bir kişi. Onu Mehdi bir sonra ona Şam'dan Yezid, Küfe'ye git, durun böyle böyle, onu önle böyle. Hemen Küfe'ye gelin muhtemelen böyle, baktı hakikaten mağazan bir şey var bu şekilde. Bu sefer Müslüm'ü tutturdu, Müslüm. Hasan'ın gönderdiği adamı. Onu muhtemelen böyle. Halk başta bunun sarayını, binlerce kişi böyle. Sonunda Yezid'in o Müslüm'ün başını kesip atınca halk üzerine, halk dağıldı başlı kalınca. Tabii baş, reisler başlarında dağıldılar. Aylardan Zilhicce 8. günü. Zilhicce ayı, yani geçtiğimiz aydı, geçen aydı Zilhicce, şimdi Muharrem ayı değil. 8. günü o İbn-i Ziyad denen o melun, o zalim, Müslüm başlarını kesip onu şehit edip atınca halkın üzerine böyle, aynı günde Hazreti Mekke'den çıkmış oldu muhtemelen böyle. Tabii durum bilmiyor ki. Şu anda insan görüyor. Hemen telefonda, şunda, televizyonda, şunda hemen haberi geliyor şu anda böyle. Onun haberi yok, gelmiyor tabii böyle. Haberi yok da bu şekilde böyle. 70 küsür erkek durumda böyle. Kadınlar şu harç böyle böyle. Büyük bir kafile çıktılar böyle. Çok yabalılar çıkma derten, kendin giderler, dinlemedi muhtemelen. Dinleyemedi yani daha önce böyle. Gitti. Yolda çok katın oldu aslında ordusuna. Katın oldu böyle, orada bayağı büyüdü. Fakat artık Irak sınırına yaklaşınca haber aldı ki Müslüm'ün şey edilmiş, başı kesilmiş. İbn-i Ziyad Küfe'ye hakim olmuş. Halk ona bağlanmışlar, korkudan dönmüş neyse böyle. İslam tersi dönmüş. Yolda birini gördü. Küfe'den geliyormuş. Nereden geliyorsun? Küfe'den geliyor böyle. Dedi ki ben oraya gidiyorum. Ne dersin? Tanıyor. Hüseyin gitme. Orası meşhur bir yer. Bak baban orada şehit oldu. Abim böyle bir oldu bu şekilde. Halkı dönektir. Seni çağırırlar ama ona bakmazsan de böyle. Bir de dedi Küfe'nin eşrafı yani diğer adamları ileri gelen ordu komutanları böylece çok da para alır İbn-i Ziyad'dan böyle. Yani müşret oluyor böyle. Muazzam para. Hayatları çok değişik hayatları da böyle böyle. Yani muazzam yeme, içme, şunlar, bunlar, şeyin dalmış ya bunlar bu şekilde. Bunlar gün olmazdı böyle. Dön dedi, gene dönmedi muhtemelen. Yine binir rastladı, o da dedi ki, Hüseyin ben de küpeden çıktım, sonra bir ordu gördüm.

Siz bu gece buradan kaçın, savuşun, karanlık gece karanlığı. Ama perakende dağıldım böyle. Teker teker, ikişe böyle. Karanlık dağıldım böyle. Ben burada kalacağım dedi böyle. Onlar beni öldürünce de siz peşin düşmezler bunlar dedi böyle. Siz burada boşuna ölmeyin burada. Ona çok yalvardı. Ulan gidin buradan. Burada kalmayın burada böyle. Ben olmasam da düşerler peşimize, biz yolu yakalarlar. Ama ben burada kalmam lazım. Ben burada öleceğim. Kadıran beni bu şekilde mi böylece? Ama siz kalmayın. Hayır dediler, hepsi buradan var. Aldılar, hepsini bırakmadılar böyle böyle. Yani sen burada öleceksin. Yani senin bile bir ölümü terk edemiz böyle. Hepimiz şehit olalım. Sonra olsun, olmayacak. Ertesi günü onun Muharrem oldu. Onun Muharrem oldu. Günden Cuma. Sabah erkenden ordu geliyor. 6000 kişi. Komutu Ömer bin Saad. Yanında da Şemre. Yani Şemre daha teşvik ediyor insanları. Bu Şemre'nin kefere. İnsanları. Ömer istesiz geliyor. Ama mecbur geliyor. Yani mecbur değildi ama gerçi. Yani ölümü göze alamadı icabını da. Geliyor, buna karşı geliyor. Şemre teşvik ediyor çok bunları. Geliyorlar. Hazreti Hüseyin deve üzerine bindi. Çıktı. İleri biraz geçti. Ey nas, ey insanlar. Benim bir dakika dinleyin bakalım. Orada işte onu seven çok mutlu. Meyil edene var böylece. Ama bu tarafına geçemiyorlar. İşte. Dünya mefatı ve ölüm kokteylin bu neyse bir şey böyle. Geçemiyorlar bu yana. Dedi ki ben dedim belki otururken bana mektup gönderdiniz. Heyet gönderdiniz böyle. 150 mektup bana gönderdiniz. Beni burada davet ettiniz buraya. İle gel derten böyle. Halife hakkınız denildi bana böyle. Tuttu. Ey filan. İsmimi tanıdık ama derim. Sen bana mektup göndermedin mi? Sen bana mektup göndermedin mi? Selam-ı Mehdi'yi göndermedin mi? Başına ne olacak böyle böyle? Niye beni çağırdınız bak? Niye işte beni öldürmeye geliyorsun bu şekilde böyle böyle? Ben kimi biliyor musunuz? Bak son Peygamber Muhammed'in ben torunuyum. Fatıma Zehra'nın oğluyum. Aleyhisselam'ın oğluyum ben bu şekilde. Nasıl beni kıyacaksın bu şekilde böyle? Bu veba altına çıkabilir misiniz böyle? Dünya size kalır mı bu şekilde böylece? Konuştum muhteremler. Orada tek kişi, Hurre. Razmatları. Kim Hurre? İlk 2000 kişinin komutanı. 2000 kişi var ilk onun karşısında böyle. Onun komutanı mamurlar. O duygulandı bunu muhtemelen böyle. Bir düşündüm böyle. Ey doğru böyle ya. Peygamberimizin torunu bu ya. Hem de Peygamberimiz çok sevdiği torunu amper böyle. Yani Peygamberimiz durup görmeden duramazdı muhtemelen böyle. Hatta bir cuma günü Peygamber hutbedeyken Hüseyin'in çürük muhtemelen, camiye, meşte girip çürük. Oynarken Peygamber dayanama indi onu sevdi, çıktı hutbeye muhtemelen Peygamber. Daha başlamıştı, ben başlamıştım. Ben seyredi torun bu şekilde. Hurre buna çok duygulandı. Ömer'e gitti. O komutanı böyle. O şimdi başka komutan. Ömer dedi ya, durun böyle böyle dedi. Bu Peygamber torunu nasıl bir şey yapalım? Başta ağlamaya. Ben isteyemem ne yapalım derken, bu dinleme muhtemelen. Atını sürdü, Hüseyin'in yanına geldi. Ya Hüseyin, dedi böyle. Ben sebep oldum seni tutmaya buraya gelin zamanlar böyle. İstemem o zaman seni buradan kaçırabilirdim böyle. Ama ben sebep oldum, ben seni tutsak yaptım burada böyle. Önünü kestim burada böyle şey. Büyük bir yapan altına girdim Allah katında. İşte öldürecek seni bunda bu şekilde böyle. Eğer ben senin sabrına geçsem ve senin önünde şehit olsam seni müdafaa ederken hayır, günah mekanı olur mu? Olur buyurdu. Hemen geldi muhterem böyle. Geldi. Onlar davet etti. Ama muhteremler çok savaştı muhterem böyle. Şehit olmak için alır böyle. Çok, çok kendini cengâh mekanı böyle. Kız savaştı böyle. Böyle kahraman mekanı böyle. Çok savaştı. Çok kişi öldürdü. O da şehit olmak için aslında böyle. Kurtul tabi bunun üzerine önce teker teker savaş başladı böyle. Karşıdan biri geliyor, bir er istiyor. Buradan biri çıkıyor. Hep Hüseyin'in taraftarları üstün geldiler bunda böyle. Bunun üzerine dedi ki Şemre, Ömer'e böyle olmaz bu şekilde böyle. Toplu hücum edelim bunlara. Az bunlara bu şekilde. Arkadan çadırlar var. İpi buna birini bağladılar. Arkadan bunların çevre almaması, çevre olması böyle. Önden sırf bir cep olsun zaten bu şekilde. Tabii tedbir alıyorlar ama takdir değişmiyor muhtemelen tabii. Tedbir alıyor ama takdir değişmiyor bu şekilde. Bunun üzerine 72 kişi muhtemelenler. Hazretlerinin bir üç oğlu vardı. Daha başka vardı da üçü Ali. Ali Ekber biri, büyük Ali. Ali Evsan, orta Ali. Ali Asgar. Küçük oğlu, çok küçük böyle, bir ara çıkmış adından böyle gezerken Hazreti Emre'nin alıp kucağına muhtemelen böyle. Onun kucağına alıp böyle, kucağını severken böyle, ok geldi, çocuğun kalbine geldi, kucağına vefat muhtemelen böyle. Bir de el acısını çekti ona böyle, hatta yaş geldi gözünden böylece. Bir ara kimse suya dayanamıyor işte herkes böyle. Herkesin su. Ciğeri kuruyor muhtemelen, beyin duruyor artık böyle. Yani artık kan pırtlaşıyor. Su amanı tabii çölde beden, su kaybediği bedende ısrar tabii şekilde. Hazreti Emre Sıra Fırat yakın ama ses duyuluyor akan su. Böyle. Oraya kadar gitti. Yattı böyle içerken ok geldi ağzına vurdu. Hazreti Emre. Ağzı kan içine kaldı o şekilde böylece. Yine tabii yerine geldi. Dedi ki Hazreti Hüseyin'e yakınları, Hüseyin sen dur. Sen de burada ölümümüz görmeyelim gözümüzle. Hepimiz ölürüm senin yolunda. Hem şikayet oldum. Sana olsun onları bu sefer. Biz dayanamaz onları böyle. O da savaşta geliyor ama biraz daha kendine kaldı. Büyük oğlu Ali. O da şikayet oldu önde. O da şikayet oldu böyle. Oldu. Ortancı oğlu olan Ali 20 yaşlarında delikanlı savaşa girmedi. Çok hastaydı bu tamam böyle. Halbuki bir kim bir hastalığı vardı. O çadırda yatıyordu böyle. Hayatın muhali yok işte böyle. O savaşa girmedi. Onun dışında bir de kadın çocuk dışında hepsi şehit oldu. Ne var be? Şehit oldular. Tek hastanın içine kaldı. Ona şüme diyorlar ama ne de olsa muhtemelen değil mi? Ne de olsa böylece yine peygamber torunu diye. Hazreti Fatıma'nın Ali'nin oğlu zaten böylece. Yani etrafını çevirdiler. Şemri aldılar böyle. Yani biraz taşla öldürebilirler. Ama herkes bakıyor başta öldürsün. Öldürmeyin muhtemelen böyle. Herkes baştan bakıyor öldürmesin bu şekilde. O Şemri denen mevlu zalim. Şemri var ya belki sonra gelmişti böyle. O zalim baktı ki böyle Hüseyin'i Şemri almışlar. Ama kimse vurmuyor böyle. Bağırdı. Aptallar dedi böyle. Vurun şuna bakan böyle. O emri verince bu sefer biri kılıç vurdu. Hüseyin sol kolunu kesti muhteremler. Biri kılıç vurdu. Omuzundan kesti. Ama çok yaralı bu şekilde böyle ve düştü yere böyle. Ya düşünce Sinan denen bir Enes. Sinan denen bir mevlun, zalim, kafir muhteremler. O da tam hastanenin düştüğü yere kalkmak isterken tam sırtından böyle mızrakla vurdu. Ucu sivri yani böyle, süngemede bir şey böyle. Mızrakla vurdu. Hüseyin kalkamadı. Oradan biri emretti. Kes bunun başını dedi böyle. Gitti kesmeye, başını kesemedi. Entirdi böyle. Sizi kesemedi bu şeyle. O Sinan denen Melul. İndi altından o kesti başını. Hüseyin başını o kesti. Hiç acımadan onu kesti böylece. Arkadaşı vardı Havli diye ona verdi. Neden? Hasan onun da Hüseyin'in başı dünya diğer maddi açıdan onlar için böyle. İblis'e gidecek, başa gidecekler. Muazzam bir bahşi onlara böyle. Ödül var çok böyle. O da tekrar bu şekilde. Bunu Havli'ye verdi. Ondan sonra hücum ettiler çadırlara, kadın bulduğu yerlere muhtemelen böyle. Hücum ettiler buraya böyle. Bir de işte yağma ettiler. Çapur askerde, oradakiler böyle, ettiler böyle. Kadın üstüne aradılar. Yani küpeye hepsi aldı kadın, ne varsa yüzük kadından böyle. Bütün onların eşyanı aldı bunları. Ve Havli hemen gitti küpeye oradan böyle. Atına bindi, küpeye gidiyor. Yani İbn-i Cihad'a gidecek, Hüseyin başına götürecek. Muazzam bir, ona bir serbest verecek, çok böyle böyle. Tabi uzak küpe, gece yarısından sonra küpeye girdi. Baktı ki vali konağı kapalı. Karanlık bürünmüş. Mecbur sabah verecek böyle. Evine gitti. Korkmasın diye bahçeye koydu Hüseyin başına. Böyle. Bize bir sepet koydu böyle. Büyük sepet var böyle. Hava atladı böyle. Onu koydu. İçeri girdi. Eşi uyuyor. Yatağında. Gece sonra geldi böyle. Eşi uyandı. Bunu gelince uyandı. Dedi nereden geliyorsun? İşte dedi Kerbela'dan geliyorum bu şekilde böylece. Dedi ki eşine sana dedi müjde. Öyle bir serbe getirdin ki, bir serbe getirdin ki, hazine getirdin ki böyle şekilde. Yarın dedi bak gördün onca bakan dedi böyle. Yani, muazzam bir serbe sağlık bir şey böyle. Peki ne bu dedi? Hüseyin başladı dedi. Sen mi kesin başladın bu şekilde? Kadın fırlatan muhtemelen. Vallahi bile mesajı yatmak muhtemelen. Nasıl kestin? Nasıl koyabildiniz? Nasıl onu buraya getirebildin peygamber torunun başına bu şekilde? Size bir yüzden yeniniz yok mu insanlısı bu şekilde? Başta bağırmaya dışarı çıktım. Ben size yapmam artık bir sıkı böyle. Dışarı çıktı. Oturup bahçeye. Gözden yaş geliyor böyle. Hüzün olduğu duruyor. O sepete baktı. Aa baktı muhtemelen şimdi baktı böyle. Gökten bir nur geliyor. Gökten böyle. Bir nur geliyor. Direk şeklinde böyle. Nur geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Baktı, baktı böyle. Tam bir sepetin ortasına kondu muhtemelen. Böyle. Geniş nur böyle. Aydınlatıyor böyle böyle. Bir de beyaz kuş geldi. Etan dönüyor. Allah alem o kuş Hazreti'nin ruhu muhtemelen böyle. Kuş muhtemelen. Dönüyor. Başı orada baş. Bedeni tabii ki şeyde kaldı. Kerbede kaldı muhtemelen. Orada kaldı sabaha kadar. Sabahtan o çıktı. Yani gene aynı fikirde, görüşte böyle. Yani büyük bir servet beklentisiyle tabii. Dünya menfaati için. Aldı başı İbn-i Cihad'a gitti. Tabii mala kavuştu muhtemelen bu şekilde böyle. Öbür şehitlerine başlaya getirildi. İbn-i Ziyad denen o kefere, facir, fasık muhteremler önünde kondu Hüseyin başı mühendem böyle. Öyle bir diyenek onun ağzına dokunuyor böyle, oynuyor yani böyle. Yani zevk alattım bundan bu şekilde. Bir sahabe vardı, Zeyd Erkam diye ağzına muhterem. Yaşlı, çok yaşlı böylece. O da onda oturuyor bu şeyle tesadüfen. Ya İbn-i Ziyad dedi böyle, çek elini odan dedi. Ona dokunma Hüseyin'in başına böyle. Ben Resulullah'ı gözümde gördüm. Hüseyin'in ağzını öpek gördüm. Çek onu diyene böylece. Bağırınca İbn-i kızdı. Şimdi baktı. Çok yaşlısın. Hadi sen kıymayın başına dedi muhtemelen böyle. Ben şurada gitti. İki gün sonra oradan kadınları getirdiler muhtemelen böyle. Ali de. Onun adı bir adı Zeynel Abidin'dir. Daha meşhur Zeynel Abidin. Böyle. O hasta olan 20 yaşlarında onu da getirirler. Kanlar geldiler. Hep tabii İbn-i Ziyad'ın odasına, salonuna. Büyük sarayı alındı böyle. Allah buraya. Zeynep Hazretleri oturun bir yerde. Tabii hüzünlü. Tabii o bela gidi başlarına. Hatta şunu yapmışlar muhtemelenler. Bunları oradan çıkarır çadırlarından. Bunları kasten mahsus olarak şehit yanına geçiyor. Şehit yanından beri. Şehit yanından böyle. Tabii şehitler her taraf kan bere muhtemelen böyle. Yara her tarafı, ok yaraları, kılıç yaraları, şunlar bunlar, hepsinin başı kesilmiş o şekilde böyle, toz top içerisinde böyle arasını geçirirler. Tabii herkese bir canı var. Oğlu var, kızım, şu kardeşin neyse var bu şekilde. Hadi Zeynep anlatıyor böyle. Hüseyin kardeşi yani böyle. Hazreti Hüseyin'i görünce oradan muhteremler bir ahdi başta var mı? Başta ya Muhammed ya Resulallah gör ümitin muhtemelen bak. Bak Hüseyin yatıyor köy böyle kanış yatıyor bu şekilde böyle muhtemelen böyle. Bak bir esir alabilir bu şekilde böylece. Allah bu kavmi helak etsin de bu şekilde böyle. Ve bunları götürürler. Küfe götürürler bunları böyle. İki gün sonra götürürler buraya. Yüz o da yanına aldılar bunları da. Yüzüne baktı baktı. Zeynep'i gördü. Çok şeydi böyle, cesaretli muhtemelen böyle böyle. Yani korkusu da kendisi de. Cesaretli böyle. Oturuyor ama tabii çok hüzünlü tabii o anda. İsmini sordu. İsmini sordu. Cevap vermedi. Tekrar cevap vermedi. Üçüncüsünde başka bir kadın bu dedi Zeynep binti Fatıma. Hanım kız Zeynep dedi muhtemelen böyle. İbn-i Ziyad kefere akıllı muhtemelen hali yaptığına pişman değil. Gördün mü bak Allah hamdolsun dedi. Allah sizi rezil etti. Allah bana saltanat verdi bu şekilde böyle böyle. Tam o da gereken cevabını verdi. Şöyle baktı. Ali'yi gördü. Zeynel abini gördü. 20 yaşında tabii. Biraz hastalık böyle şimdi. Bu kim? Kendisi sonra kimsen? Ben Ali'yim ben. Ortancık oluyorum babamın. Peki sen orada seni öldürmedin orada böyle? Ben hastaydım, girmem savaşa böyle. Bilsen mi ben kaldım? Çağırdı Celle'de, bunun da başını vurun dedi. Bu da kalması vardı burada böyle. Bunun başını vurun bakalım böyle. Hazreti Zeynep, havası oluyor yani şimdi bunun böyle, havası oluyor. Kalktı, sarıldı muhtemelen böyle. Ya Ziyad, önce beni öldür, bunu söyle böyle. Öldürme, ben ölmeden bunu teslim etsem bunu anlamadım böyle. Ağlama başladı. Hepsi ağlama, Allah orada Allah böyle. Bir anda İbn-i Cahşe durdu. Peki Kasım Hakan'ı var. Tabi Peygamber neyse oradan gidecek neşti muhtemelen. Zeynel Abdü'den muhtemelen. Peygamberimizin neşti iki kanaldan geldi. Bir hastanın çocuk oğlundan geldi muhtemelen. Oğlundan geldi böyle. Hüseyin oğlu tek bu kalmıştı ben muhtemelen. Hüseyin oğluna gelenlere denir seyitler. Hastana gelen de şerif adlandı. Şerifler olur muhtemelen. Şerifler, seyitler. Yani bu da olmasın seyit olmayacaktı bu yeryüzü muhtemelen böyle. Olmayacaktı. Bunun üzerine bunlara bu tuttu, Şam'a gönderiyor, Yezid'e. Yani Afrin davasında daha iltifat görsün, saltı daha büyüsün, daha büyük hürriyete girişte verirsin ve yetkisi daha genişlesin. O zavallı Ali muhteremler, hasta bir şari bu şekilde, büyük kalın zincirler boynu vurdu. Ellerin zincirine vurdu böyle. O şekilde bunu Yezid'e gönderdi, Şam'a gönderdi. Yalnız Yezid bunları iyi karşıladı muhtemelen bir isim muhtemelen böyle. Hatta kızdı İbn-i Ziyad'a. Şu bakana kızdı ama böyle. Halkı dedi benim alemi kışkırtıştı bu şekilde böylece. Yani bu olay tabi duyuldu, dalga dalga duyuluyor böyle. Irak'ta, Şam'da duyuluyor bu şekilde böylece. Herkesin gönlü yandı muhteremler. Herkesin anladığı gönlünde bir nöbet oldu Yezid'e karşı, İbn-i Ziyad'a karşı muhtemelen böyle. Yezid'de yani saltanatına saraya gelecek dedim böyle. O bakımdan böyle kızdı bunları. Ama bunda iyi davrandı ama muhtemelen böyle. Kadınları gönderirken daire, hanım dairesine gönderir muhtemelen. Hanımları, kızları, çok kalabalık tabii saltanat hanımları. Bunu iyi karşıladı muhtemelen böyle. Bunun üstün başına giyindirirler. Eşyanı verdi bunların böyle. Gelir işleri bunlar bu şekilde böyle. Ali'yi de ne yaptı muhtemelen de? Hemen tabii çözdü de demirlerini. Özel bir odaya eşi evli böyle. Onu özel bir yok koydu muhtemelen de. Akşam sabah sofrası Ali'yi yanına aldı muhtemelen böyle madmada. Bu yaptı böyle böyle. İbn-i Ziyad kadar yapmadı bu böyle. Yapmadı. Sonra bunları Medine'ye gönderdi muhtemelen böyle. Özel bir birlikte, asker birlikte bunlara para verdi. Her şansını verdi bunları. Bunları Medine'ye gönderdi. Yalnız Yezid'in ömrü azmış muhtemelen böyle. 308 ay halifelik yaptı. Yani 4 yıl yapamadı. Yaşı 38, öldü muhtemelen böyle. Öldü muhtemelen. Yani 308 ay, yani 4 ay bile sürmedi halifeliği. Ama bu cinayetin sebebi oldu muhtemelen tabii. O emir verdi ama yakan dertin tam bundaydı. O emir verdi. Bu cinayetin bir sebebi oldu kendisi böylece. Zaten Hüseyin'in katilinde şehit olmasından sonra huzur bulamamış muhtemelen böyle. Her gece sanki rüyasına geliyor Hasan Hüseyin, onu korkutuyor muhtemelen böyle. Niye öldürdünüz beni böyle? Niye öldürdünüz beni? Ben ne yaptım ben? Gerçekten korkup yanıyor muhtemelen böyle. Uykusuna kaçamıyor böyle. Uykusuna kaçtı, iştaha kaçtı, huzura kaçtı. Dünyası daraldı muhtemelen böyle. Saldığını görmez, saldığını görmez bu şey böyle. Dünyası karardı yakarı muhtemelen böyle. Tabii büyük bir cinayet. O Hasan Hüseyin, o başladı, o emir verdi başladı bu şekilde böyle. Ve Hüseyin Ansar çok kalmadı muhteremler. Yani bir iki sene sonra ondan sonra o da parti gitti. Cihazını görmüyor muhterem böyle. Şimdi gelelim muhteremler. Bundan yaptığına kar kaldırmışım bunları yapanların. İbn-i Ziyad. Ömer bin Sa'd o komutan. Şemmer. Sonra gelen var ya şu gelen böyle. Vurun diyen böylece. Enes bin Sinan ve Habli başına alan. Hep savaşlandılar. Bunların yaptığı kere kalın dünyada. Dünyada bile kalmıyor muhtemelen böyle. Kalmıyor muhtemelen böyle. 5 yıl sonra bu 61 yılında oldu işte. 66 yılında Sakap kabilesine emir çıktı böyle. Muhtar adam. Muhtar Sakap'ı denen biri çıktı. Kerab'a intikam alması için küfeye geldi. Başkanın küfeye geldi böyle. Halka başladı bu konuda birleştirmeye. Hüseyin Hazretleri ve orada olan şehit onların böyle. Hak seçildi bunlar böylece. Biz bunu hakkını almazsak biz alabiliriz. Soru dedi muhtemelen böyle. Halkı bunu anlatınca halk birleşti muhteremler. Birleşti. Gizli gizliye küfe çok büyüme başladı bu topluluğu böyle artık. Derken oran varisi Numan bin Beşir'di muhterem böyle. O tabi ses çıkarmadı bunlara böylece. Ondan sonra baktı ki İbn-i Ziyad'da başka yerde var. Bas tarafı oturuyor böyle. Kendisi oturuyor böyle. Bunu duyunca büyük orduyla bunun üzerine gelmeye başladı böyle. Muhtar üzerine böyle başladı. Bu da İbn-i Eşter vardı. Babası Eşter sahabeden de böyle. Sırf'ın hastanın yanında çok büyük savaşçılık gösterdi kendisi böyle. Yani tek başına bir ordu dağıtıyor. O kadar savaşı muhtemelen böyle. Kudüs halinde. Onun oğlu İbn-i Eşter diyor. Yani Eşter oğlu anlamına geliyor. Onun komutasında bu da küfeden bir ordu gönderdi. İbn-i Ziyan'ın ordusu daha kalabalık olduğu halde o yenildi muhtemelen. Yenildi. İbn-i Ziyan'ı orada yakaladılar muhtemelen böyle. Kaçarken onu yakaladılar böyle. Onu yakınlar hepsi orada öldürüyor muhtemelen böyle. İbn-i Ziyan'ı geberti hepsini onları geberti muhtemelen. Bunun dışında Şemmer var ya Şemmer denen kefere. O da savaş, Batı'daki savaş kaybediliyor. Daha önce kaçmış. Fırat Nehri kenarına bir köye gizlenmiş, saklanmış muhtemelen böyle. Emir verdi muhtar, illa bunları bulun bakalım böyle. Yani kim karışmışsa Kerbela faciasında hepsini bulun bakalım böyle. Arıyorlar, o Şemre buluyor muhtemelen, bir köye saklanmış muhtemelen. Onu yakaladılar, çıkardı başını kesti muhtemelen. Orada baktılar, köyün köpekleri toplandı, atla köpekleri muhtemelen. Onun bedenine köpekleri parça girdi başını böyle. Gelin Havli'ye, başına getirene, evine. Hanımı çıktı yanına böyle. Havli'ye gelin muhteremler. O da kaçtı. Bahtiyar'a dışarı yakalanacak. Dışarı kaçamayacak. Herkes sarılmış. Evine gitti muhteremler. Evine gitti. Hüseyin'in başına kapadığı büyük bir sepet. Onun altına girdi muhteremler böyle. 2010'un altına girdi. Orada gizlendi. Oraya gizlendi. Ayağını bulamayınca evine basın yaptılar. Hanımı da başlandı böyle. Dedi ki, nerede Havli? Bilmiyorum dedi böyle. Yakıştırmam ben böyle. Sebebi kesmedi hemen böyle. Hemen sebebi kalıp baklar, içine muhtemelen. İki bilgi olmadı hemen. Tuttu onu kestir başı muhtemelen. Onu yaktılar atmaz böyle. Atacaklar böyle böyle. Yaktılar. O diye hepsinin muhtemelen varsa hemen muhtemelen böyle. Her biri tek tek yakalandı. Kim daha önce eziyet yapmışsa, onların elini ayını kestir, boynu kestir onları. Hepsi yakalandı, hepsi gitti muhteremler böyle. İşte 10 Muharrem'de muhteremler Hazreti'nin de şehit oldu. Yalnız şimdi 10 Muharrem'de her yılda Şiiler, yani Şii, Hazreti Ali taraftar anlamına geliyor. O zamanlar siyasi olarak da bu taraftarlık, sonradan bu zamanlar mezhebe dönüştü. Şii mezhebe dönüştü böyle. Yani inanç sistemleri değişti, çok şey değişti bunların böylece. Hazreti Bekir'in mesela hakaret ederler. Hazreti Ömer ve Osman Söber'le saradan mutlu bir şey böyle böyle böyle. Şiiler, ne yapıyor Şiiler işte muhteremler? Her on Muharrem'de Hazreti Hüseyin'i anarak evsizden zirurla yüzlerine muhteremler. Kan çıkarlar böyle. Sonra bunu kaldırırlar. İyi olmuyor görüm derdi. Bunu kaldırırlar. Matem yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ehl-i Sünnet'e bunu yıkıyor savaş muhteremler böyle. Hani kim öldürür Hüseyin muhteremler? Onun taraftarları, küfür öldürürler, küfür öldürürler muhtemelen böyle ya. Küfür, Ali taraftarı muhtemelen böyle böyle. Onda mı öldürürler bunu kuşa böyle? Öldüren kendileri, şimdi ne yapıyorlar? Yani bunu eli sünneti mi yemek? Kısa bir şey muhtemelen böyle. Muhtemelen yumadığımız, tabi rahmet etsin Rabbim inşallah. Allah Azze ve Celle Hüseyin Hazretleri ve bütün kerebe şehitlerin ruhu için inşallah. İlahi Fatiha.